Да правим добро. Четвърта неделна беседа, държана от учителя, на 22 октомври, 10 часа сутринта, София, Изгрев. Чете Иванка Петрова. Отче наш. Песента «Духът Божий». Ще прочета 6-та глава от посланието към галатяни. Ще взема само 3 думи от 6 стих – «Да правим добро». Взимам тия думи не в този смисъл, както хората разбират. Да се прави добро, то е цяло изкуство. Трябва да се разбере как. Да се учи музика, може да се каже как. Сказване лесно става, но трябва учение. Ти може да знаеш да изпееш гамата напред и назад, но това още не е музика. Да се прави добро, за това има ред правила. Доброто си има ред закони, много правила, по които доброто може да се прави. И да знаеш във всяко време, на всеки даден случай, какво добро да направиш и как да го направиш, да има резултат. И в доброто има това, че ти никога не можеш да направиш едно добро по един и същи начин. Ти едно добро, което си направил веднъж втори път, не можеш да го направиш вече. Ти условия никога няма да дойдат. Той разположение, ти разбирания няма да имаш. Нито ще намериш този човек, на когото ти си направил добро. И той се е родил при специфични условия, защото само един човек се е родил в такова време. И човек се различава по това, че двама души, като се родят по едно и също време, те ще си мязат, приличат, но има едно различие във времето на раждането. Има различие в техните майки, те не са на една и съща възраст, и бащите им не са на една и съща възраст, местността, в която са родени, не е една и съща. После въздухът, който е дишал, не е един и същи, топлината не е една и съща, казват за двама души мязат си. Няма двама души, които да си мязат, тъй че има голямо различие. И красивото в света е, че човек не мяза на никого. Ти мязаш на себе си. Но той мязане е едно звено, необходимо вътре в цялото, понеже цялото има нужда от неговата индивидуалност. Всеки да си е на неговото място, че прилика да носи на цялото, че да има хармония и пълнота в цялото. Да казвам, кога се казва добро? Ти не можеш да се родиш добър, нито можеш да се родиш лош. Може да се родиш сред предразположения добри и може да се родиш с предположения лоши. Но ти не си лош, нито добър. Ти отпосле можеш да станеш, като действаш, като живееш, може да станеш добър или лош. То е един резултат вече. Тъй, щото може да кажеш, не съм ли аз добър човек? Не си. Ама не съм ли лош? Не си. Е, какво си? Ти си човек, който си роден да станеш добър. Сега в вас виждам една такава статистическа мисъл. Ти си роден да станеш музикант. Ти си роден с възможности на музикант, но не си. От сега нататък трябва да станеш музикант. Като станеш музикант, ти ще знаеш да съчиняваш песни. Той значи песен, трябва да се работи. И добрият човек дълго време трябва да се учи, за да каже, че е добър. Сега родило се едно дете и казват добро дете. Та кога стана добро? Като занесли фонографа в Турция, та един като чул, че говори, казва, кога в Турция дойде, кога научи турски. Смешни са хората. Едва се родило детето, като един фонограф, и казват, много добро е дете е това дете. Турчинът се чуди и казва, кога дойде и кога турски научи. Да казвам, новата философия на живота изисква нови разбирания. Всички хора днес умират от стари разбирания, защото детето, ако не измени своите разбирания и като възрастно мисли детински, то ще се намери в трудно положение по единствената причина, че условията при детето са станали други. И в пълна възраст, и в старини условията са съвсем други. Всяка една възраст в живота си има своите особени условия. Следователно, методите и начините, които имаме, които трябва да се употребят, се различават. Онези, които не разбират, казват, тази работа е много сериозна. Нищо не е сериозно в света, не е опасно. Животът, който живеем, представлява нещо много приятно за живеене. То е най-хубавият тор, който можеш да имаш в света. То е едно увеселение от единия край до другия. Но ако не го разбереш, ще кажеш, само нещастие не си струва да се живее. Щом кажеш, не си струва да се живее, ето какво разбирам под тези думи. Някой музикант, който дава концерт и го усмеят там. Майстор трябва да бъде човек, че като излезе и свири нещо, да хората да кажат дарба има в него. Да казвам, в сегашното човечество ние имаме такива наследени качества, ние искаме да се представим такива, каквито не сме, да имаме много. Ние казваме, по образ и подобие е създаден човекът, по образ и подобие на Бога е създаден, че това са само възможности, но какво си направил ти? Ако си по образ и подобие на Бога, ти размисли ли какво си направил? Е, нищо не съм направил. Тогава откъде знаеш, че по образ и подобие на Бога си направен? Сега това аз не го турям като един клин, че не сме, че не можем да бъдем това. Има едно криво разбиране и следствие на това неразбиране идат всичките нещастия в света. В света страданията и греховете ние ги създаваме. И тогава търсим причината другаде. Причината седи във всеки един човек. Сега това няма какво да го доказвам. Някой път, когато съм по-свободен, но сега, понеже нямам никак време, не искам да го доказвам, защото на мене е ясно. Пък аз да го доказвам, става ми скучно да доказвам неща, които аз зная. Сега ще говоря за нещо, което и аз не зная, и вие не го знаете. Знайните неща са незнайни и незнайните неща са знайни. Постижимото е непостижимо, непостижимото е постижимо в света. Силното е слабо и слабото е силно. Трябва ред обяснение. Когато една граната излиза от дулото на една пушка, в началото е много силна, но колкото отива по-нататък отслабва и най-после пада и се зарови в земята. Силният в началото може да стане слаб и се зарови в земята. Защо се заравя? Тази граната, ако нямаше никакво препятствие, тя щеше да се върне по един кръг от дулото, откъдето е излязла. Но понеже среща земята като препятствие, като се удари там, щупва се тази лента. И вследствие на този удар става сътресение и гранатата тъй е направена, че тя се пръска. Онези, които са ги направили, така са ги направили, че като се ударят от земята, тя се пръска, а някой път тя се пръска. Тя не се пръска на земята или върху неприятеля отгоре. Сега тези са външни съображения. Хората в света искат да станат силни по един механически начин. Силата не седи в механическия процес, а силата на човека седи в най-слабите подбуждения, които човек може да има. Силата на човека седи в неговата най-слаба мисъл, в неговото по възможност най-слабо чувство и силата му седи в неговата най-слаба постъпка. В той седи великият закон. И ония същества, които са живели преди вас, които постигнаха една висша култура в света, която човешкият ум не можеше да обхване, те си го мислеха, че силата на човека седи в най-силното. И те се грешиха. И сега минават западнали духове, както и да обясняват. Но аз намирам причината, дето те помислиха, че силата седи в най-силното. Сега аз не искам да остане у вас мисълта, че в силното няма нищо. Силното е обратния процес сега. А онази граната, която е хвърлена от някой връх, тя като падне най-първо ще се движи много полекичка. но колкото отива към долината, тя повече се усилва. Следователно, нещата, като слезват отначало са слаби, а после стават силни. Това показва посока на движенията. Силните неща в света от земята излизат и към Бога отиват, а слабите неща от Бога идат, към земята отиват и стават силни и отиват към човека. Слабото излиза от Бога, а силното всякога излиза от човека. Следователно, ако вие възприемете силното, всякога от човека иде. То е новото разбиране. Една философия сега. Сега, така като разбирате и почнете да градите живота, вие сега го градите по методите на силата. Казват, човек трябва да бъде силен, учен трябва да бъде, онова трябва да бъде. И най-после човек умира. Вие ще ми кажете, че този човек бил велик, че бил гениален, че бил светия. Всичко може. Приемам, че е така. И отивам и виждам там на гробищата и виждам там написано, тук е един гениален човек. Чудна работа. Тук е един талантлив човек. Тук е един герой, който не си научил урока. Казвам. До той положение дойде един цял народ да не може да му помогне. Тъй се е заробил за тях, че каква философия има в това? Да се подигне един човек. Ама ти не разбираш, казва някой, какво е съвременното разбиране. Че какво е съвременното разбиране? Та няма Господ, казват. Пуйките отдавна знаеха това нещо, като го знаят, те никаква традиция нямат. Те за Господа не мислят даже, те казват, ние освен, че не вярваме и не мислим за Господа. И като ни дойде на ум за Бога да мислим, ние почваме да грачим. И пуйките грачат, понеже искат да кажат, оставете този въпрос неразрешен. Има ли Господ? Нас не ни интересува този въпрос. Вие ще кажете, бре, тия невежи пуйки, как да не мислят за Господа? Ама ние, които сме мислили за Бога, сега какво сме направили? Ако един момък от сутрин до вечер мисли за една мома и мисли да я оплете, какво добро той прави за нея? Ако мисли той да я залъгва, да я оплете, какво е направил? Че тази мома толкова ли е глупава? Ние искаме да излъгваме Господа, казваме, Господи, ние вярваме в Тебе. И Господ отдавна е казал, тия хора с устата си се приближават, но сърцето им е далеч от мене. Или друго яче казано, тия хора говорят, но не разбират тази работа. Сега аз не засягам вашите вярвания. Аз ви казвам, че в основата на вашите вярвания има нещо криво, според мене. Заради мене. Едно мое мнение, не ваше мнение. Аз си казвам сега моето мнение. То не засяга вас, мене засяга. Ако е право, засяга мене. И ако не е право, пак засяга мене. Ако е право, похвално е за мене, пък ако е криво, не е добро за мене. Сега често ние се боим от известна болка, която може да ни се причини. Някои имат рани, които искат да му я изчистят. Той се бои да не би да му причинят вреда, тази рана може да се превърне в жиница. Тя има, че има един гвозди забит в ръката, казваш, теглете изведнъж. Ози, който ще тегли изведнъж, ще ти причини известна болка, казва, няма нищо. Ти казваш, на тебе е лесно да говориш така и аз да съм като теб и аз ще кажа като вас. Но казвам, в кого е гвоздият? Вие трябва да се абстрахирате от вас. Вие си мислите, че сте това, което не сте. Вие мислите, че Иван, Драган, Стоян, но това е една енциклопедия, един псевдоним. Кой ви тури това име? Ти казваш, аз съм Иван Стоянов. Един наш приятел, който много се интересувал от спиритически сеанси, една вечер, като правят сеанси, седи медиумът и една ясновидка. После идва духът, почва да говори и казва, ти знаеш ли кой съм аз? Е, знае, разбира се, ти си Иван Стоянов. Не, ти си Стоян Станчев. Как смееш да казваш Стоян Станчев, аз съм еди кой си? Не, ти си Стоян Станчев. Понеже стои при медиума, медиумът стана причина духът да проговори. Ти си Иван Стоянов? Турих ти го, като име дадено. И питам втори път, като дойдеш на земята, пак Иван Стоянов ли ще бъде твоето име? Твоето име за теб е толкова важно, колкото са важни и твоите дрехи. С какво име ще ги кръстим тогава? Ако първите дрехи бяха синкави, ти ще ги наречеш синковец, а вторите са малко жълти, ще се наречеш жълтурков. Четай, да бъдем последователни. Не седи в името. Ако ти разбираш силата на твоето име, аз да ви определя какво нещо е име. Всяко име, което се опетнява с какъвто и да е порок, то се обезличава. Щом направиш грях, твоето име се обезличава. То е една от максимите. То е положението, което аз разбирам. Всяко име, което и да е, се обезличава с грях. Следователно, аз поддържам. Име е само това, в което никакво прегрешение не е направено. То е моето име. Име, с което като си облечен да не се петни това име, то е един псевдоним, с който ти ходиш. И опетняваш ли то име, да не ти е жалко, то не ти е име. Чето е вярно? Писанието казва, ще им се даде едно камъче, на което ще има написано името. И ти сам ще си го познаваш, името. Всеки един човек сам трябва да си познава своето име. Всеки да знае името си, понеже силата на човека седи в неговото име, а името на човека е написано на най-слабото нещо. И то е невидимо, никой не може да го види. И ти чрез големи усилия може да видиш написаното си име. Но сега да се повърнем към тази отвлечена мисъл, то името е силно дотолкова, доколкото едно име не се петни. Ти можеш да се извиняваш, да казваш, кой не върши прегрешение. То е друг въпрос. Никой не може да ти забрани. Но с правенето на погрешки ти отслабваш и губиш своята сила. А с правенето на добро ти печелиш, защото си човекът, който искаш да станеш силен, непременно трябва да правиш добро. Понеже доброто е един проводник, един начин, един закон, с който ти ще добиеш силата, която ти е необходима за твоето повдигане. Ти трябва да се подигнеш, но само с закона за правенето на доброто ти можеш да се подигнеш и да разбираш смисъла на живота. Сега то е практическата страна. Не да кажеш на думи, ти трябва да бъдеш добър, аз нямам право. Той всеки трябва да го съзнава. И той, ако иска, може да бъде такъв. Аз знае, че той може да бъде или лош, или добър. Той индиферентен не може да бъде. Той трябва да избере един от двата пътя. Или пътя на доброто да прави добро, или пътя на злото да прави зло. Няма друг избор. Или нагоре трябва да вървиш, или надолу трябва да вървиш. Ако слизаш надолу, има едни резултати. Ако се качваш нагоре, има други резултати. Сега тази мисъл трябва да я схванете добре. Не да турите в силен контраст и да се обесърчите. Новото в света ще използва всичко онова, което е ценно в старото. Но не всичко, което ние носим, е ценно. От много неща ние трябва да се освободим, защото ако не се освободим, един ден то ще ни се донесе най-голямото нещастие за самите нас, не за другите. Ако искаме добри да бъдем в света. Другото положение, често ние се занимаваме с въпроси, които не принадлежат на нас. За пример, ние искаме да знаем силен ли е човек. Българите мислят, че някой силен българин трябва да дойде, който да оправи България. Никой няма да дойде. Германците очакват, че Хитлер ще дойде да оправи света. Нито Хитлер, нито който и да е в света, не може да оправи света. Силните хора са само проводници на една идея, която съществува в хората. Но те да оправят света, да турят трети порядък? Не. Аз не зная хората как може да вярват в това. Може да вярват, та нима Цезар не беше силен, нима Александър Велики не беше силен, та нима Карл Маркс не беше силен. И мога да ви приведа сега и ред други примери в света, но нас ни трябват слаби хора в света, не силни. Не слаби, болни хора, защото силните хора аз ги наричам болни хора в света. Аз бих искал да употребя едно чувство, но не искам силата. По някой път силата е едно анормално състояние. Има луди хора, които показват сила. В писанието има пример, дето един луд надвил на 10 други хора. 10 души били, та те искали да изпъдят духа, че като станал този лудетина, да ги набил и 10 души. Силен е бил, ама луд. Той може да се докаже, защото тази сила, която само в един момент се проявява и изчезва, това не е силата на човека. Сила е само той, което постепенно и с време пропорционално се увелича и умствено, и духовно, и физически. Ние сега сме свикнали, че един човек най-първо е слаб, като дете достигне пълна възраст и добива своята сила, и след това и на старини пак изгубва силата, пак отслабва. И казвате, такъв е законът. Но такъв е законът, това е едно неразбиране на живота. Та човек, който е станал силен в последната си възраст на старини, той е станал слаб. И някои стари хора са умни, че умират, а някои стари хора са много глупави, че умират. И някои млади са много глупави, че умират, а някои млади са блаженни, че умират. Защото според мене, смъртта е един процес, който спира човека да се отдалечава от Бога. Като казвам, че един човек е умрял, разбирам, който умира, той е спрял да се отдалечава от Бога. Той, значи, защо живее, той се връща при Бога, по-далече не може да иде и добре, че се е спрял, а една фаза, че е умрял. А смъртта винаги подразбира един нов живот, обратен. Сега ние винаги казваме, че този човек не може да живее повече. Та той никога не е живял, той сега почва да живее. Вие мислите, че човек, който е на земята, живее, но човек, който е на земята, той е на изпитание. Него само го изпитват, може ли да живее. И след като го изпитат, ще го пратят на друго място. Има един друг свят, пак като земята. И вие един ден ще се очудите, там пак ще намерите хората като земята, пак ще живеете с тела облечени, пак ще ядете, пак ще пиете, само че няма да се карате. По-братски ще живеете. И въздухът пак ще влиза вътре в устата ви, водата също, но няма да имате задуха, ревматизъм няма да има, очеболие, главоболие, инвалиди няма да има, защото гробища няма да има. Гладни няма да бъдете, ще имате най-хубавото. Изметено ще бъде вкъщи, прах няма да има и няма да има никакви метли. Сега вие ми казвате, много хубаво говориш, но я не го покажи този свят. Мога да ви го покажа. Само ми трябва малко кал сега. Както Христос, като срещна един сляпче, викаше подире му, попита го Христос, какво има, искам да ми отвориш очите. И той се наведе на земята, направи кал и му повърна зрението, пита го, какво виждаш сега. Виждам хората като дървета. Той побутна още малко очите и после каза му слепият. Сега виждам, че се мърдат както са. Тогава хубаво, сега си върви по пътя. Аз казах той, защото мисля, че вие виждате. Ако дойда да ви намажа скал очите, цял скандал ще дигнете. Пък аз не съм от глупавите хора, аз минавам от умните хора. Вие имате отвътре едно препятствие пред очите, имате един карагьоз перде пред ума си. Той карагьоз перде трябва да се вдигне с машина и трябва да се види какво има на сцената. Така казвам. В новите вярвания не се изисква ние да отхвърлим старото, нито да доказваме, ние трябва да оставим света. И който вярва и който не вярва, и двамата са прави. Защото аз съдя за живота според както те са подигнали. Ако безверието има по-добри постижения, добре дошло. Ако вярата има добри постижения, добре дошла вярата. Но ако вярата няма добри постижения и безверието няма добри постижения, мене не ми трябват. Да ви обясня това. Едновремешните безбожници станаха безбожници и тогава светът се спаси, че хората като престанаха да вярват в идолите. Нали тогава, който не вярваше в идолите, се считаше за безверник. И най-после, защо дойде едно учение, за да ги убеди, че тия идоли нищо не струват. Тогава имаше цял скандал за това. За сгонението на християнството, какво не претърпя християнството от това? Днес идоли не съществуват, но идолопоклонски теории съществуват, които ни държат далече да доловим у нас истина, която ще ни въздигне. Аз съм за онова знание, което отвътре е. Аз съм за онзи живот, който отвътре работи и може да ни въздигне, да ни помогне, че да бъдем ние щастливи на земята, но не на тази земя. Коя земя? Не сегашната земя. Тази земя трябва да се промени малко, защото тъй както е тази земя, има доста зараза, нечистоти и по един или друг начин трябва да се очисти, за да можем ние да живеем добре. И следователно, необходимо е цялото човечество, общо казано и частно казано, всеки един човек трябва да се издигне над себе си. Това е една велика задача. Ние не трябва да чакаме подобрението на цялото човечество на целия свят, защото целият свят не е толкова лош. Аз разбирам, в света живеят много хора, които са много добри. Аз съм ги срещал. Дали вие ще повярвате това, аз го оставям сега. Аз на вас ви давам правото да се съмнявате, но аз не се съмнявам, понеже аз го зная това. Вие не го знаете. И имате право да се съмнявате. И аз да съм на ваше място, и аз ще се съмнявам, че ако вие мислите, че светът е лош в грях и във всичко, питам, откъде иде този чистият въздух, този чистият хляб, чистата вода, тази чистата светлина? Ако всичко е в грях, то нашата работа е свършена. Не. Има един благороден свят, и то е разумния свят. Оттам иде чистият въздух. Този въздух през този свят минава. И като дойде до нас, се опетнява. Те го чистят, ние го опетняваме. Но същевременно, ние като опетним този въздух, който иде с нечистия, те го вземат. Че този свят съществува, се показва в това, че във всеки един от вас има борба. И когато ще направиш едно престъпление или едно добро, ти всякога преживяваш една борба. Бориш се. То е този свят, за който Господ говори. Те казват, ти не искаш да направиш едно добро, но чакай да ти кажем как да го направиш това добро. И ако ти си умен и го слушаш, те ще ти кажат кой е правилният път, по който трябва да направиш доброто. И ще ти покажат как да направиш доброто. Едно добро, то е за тебе. И злото, което ще направиш, не е заради вас, и то е за тебе. Аз говоря за един свят, който вие имате в себе си. И можете да намерите посоката, на къде се намира този свят. Аз разбирам, поне в предградието на този свят вие сте ходили. Някои от вас сте ходили вечерно време, като спите. Имате такива сънища. Но сега да се повърнем към практическата страна. Този живот, който вие имате на земята за сега, то е най-добрият живот, от който ние трябва да изтъчем своето бъдеще. Има хора, турени в България, които да оправят българския народ. Турени са те в едно управление, ние няма какво да се бъркаме с управлението. В една държава те са турени на власт. Твоята дума няма тежест. Там има народно събрание. 200, 300, 400 души гласуват. Че тия хора са турени там да оправят България. Ако народът ги намери, че не могат да оправят, снема ги и турят втори, трети, четвърти. Сега това е един начин за управление. В училището е същият метод. В дома дойде една майка, роди едно дете. Тя не го е родила както трябва. Дойде втора, трета майка, менят се майки. Питам, къде е разрешението на въпроса? По този начин, по който искате да се оправи светът, то е един механически начин. Ще умираш хиляди пъти, това нищо няма да ти помогне. Защото ако ти в умирането не се върнеш в мястото, откъдето си излезнал, ако ти се губиш, ти не си направил опит, както трябва да се върнеш в дулото на пушката. Нашия живот трябва да се превърне. в умирането ти ще научиш този закон. Смъртта не е нищо друго, освен един завършен кръг на земята. Умният човек, като дойде старостта, той се изгубва от зрението на хората и после пак дойде в същото пошкало и питат къде е стария човек. Той е пак в майка си. Казва, че всичките деца са в онзи свят. Сега ще ми извините, то е моето вярване. Всяко разумно дете, което се е родило, и всеки разумен човек, все се връщат при майка си, родила ги. Раждат се да видят майка си. Умират, връщат се пак при майка си. И тогава ти ги търсиш горе в небето, при Бога били. Че ако е при Бога твоето дете, защо се безпокоиш тогава? Ти се безпокоиш, когато това дете се връща при Бога? Питам тогава. Понеже детето се връща без работа е това дете, затова ви безпокои. Ако беше при Бога, то е едно щастие, то е една придобивка. А теме те безпокои, че твоето дете се върнало при вас. Казва, мамо, загазих, нищо не можах да добия, нищо не можах да науча от живота. Я ме хвърли от пошкалото навън. Върнеш го втори път, пак не падне в неприятелски стан, т.е. не се постига целта. Сега аз обяснявам един закон. Аз прилагам закона както за хората, както за детето, то е същото и за нашите мисли и за нашите чувства. Ти проектираш една мисъл, тя се върне при тебе и нищо не ти е допринесла и ти се безпокоиш. Изпратиш едно чувство и то ходи в света и то се върне при тебе без плод. Казваш, не ми върви. И тогава как ще го направиш да върви? Когато някой наближи да умира, за да му върви, много пъти сегашните лекари, които разглеждат как е устроен човешкият организъм, търсят да намерят кръв. И наскоро са направили една такава операция, мисля в Австрия било, дето за един човек трябвало да намерят кръв, но която да се схожда с неговата. И намерили кръв още топла, че е нацъркали в малко шишенце и спасили този човек и той наново проговаря. Че ако твоята мисъл, която ти пращаш в света, ако не влезе в жилите на хората и не внесе живот, тази мисъл е мъртва, тя не е добра. Добри мисли са онези, които повишават тембъра или качеството на нашия живот. Ако една мисъл е влязла в тебе отвън и тя не е внесла в живот, тази мисъл не е добра. Добрите мисли внасят живот в нас. Е, в какво седи едно верою да вярвам в Бога? Кое ме интересува? Кое верою е право? Нито едно верою в света не е право. Нито една сянка не може да даде живот на хората. Заради мене да се говори заради християнството, тази мисъл теоретически да се говори за християнството е една сянка. Не е същината. Но същината, като говорим за Христа, който е един принцип вътре, който е вложен от Бога, то е друг въпрос. Но като кажем, чел ли си Евангелието? Евангелието, тъй както е една книга, то е само една сянка. Но да се намериш във връзка с духа, с оная разумна сила, която е писала тия неща, ако ти можеш да влезеш във връзка, много хиляди работи има, които не са писани в Евангелието. Трябва да имаш едно разяснение и като го имаш, ще знаеш толкова, колкото сега знаеш. Сега аз говоря за едно състояние, което не го вземате отгоре. Сега аз да ви обясня каква е моята мисъл. Ако аз седя и дъжд е валяло, а аз оставя нивите си, ще кажа, все ще израсне нещо, но не ги ора и не ги сея, какво ще израсне. Все ще израснат будили, тръни, цигански трън. И аз се чудя как не е израснало друго нещо. Но ако аз тия ниви ги изора и ги посея с хубава пшеница, и ги посадя царевица, бустан, круши, ябълки и прочие, и ги обработя по всичките правила, тази нива ще има нещо, което аз искам. Следователно, всичкото наше богатство седи в нашия мозък. Мозъкът е същността, която аз имам, с която работим. Всичките ниви са мозъка ти. Ти се безпокоиш, искаш да имаш хиляди декари, а пък Господ так визи, тебе ти трябва 1 кило или 1,5 кило материя и всичкото богатство е там, на всичките хора богати и сиромаси. Че някой е богат човек, мозъкът му тежи повече, и на един учен човек мозъкът тежи повече. Цитират, че на еди кой си учен мозъкът му тежал 1800 грама. Че какво са те? Много малка е разликата. Но даже на някои гениални хора по-лек е бил мозъкът, но хубаво обработен. От много малко се нуждае мозъкът, но трябва много хубаво обработване на нашия мозък. И даже човешкият мозък след хиляди години, след 10 хиляди години ще има работа за още 100 милиона години. Сегашният мозък има вътре още за 100 милиона години да се разработва. И след 100 милиона години човешкият мозък едва ли ще тежи 2 килограма. Но този динамичен мозък няма да бъде като сегашния. Той ще бъде почти безсмъртен мозък и няма да умира. Човек ще си пренася своето имане навсякъде. 2 килограма да се носят не е тежка работа. А пък привлекателната сила на този мозък, ха да го турим след 1000 години, 100 милиона години... И 1000 години са почти равносилни в ума ви. Да допуснем, че след 1000 години вие ще имате един мозък от 2 кг. Но този мозък, като проектираме неговата енергия, няма да има сегашната слабост. На старини да не виждате. Преди няколко дена идва една сестра, плаче, че остаряла, много остаряла, 65 години. Плаче, мисли, че няма кой да я гледа. Аз на себе си казвам, дошло е време сега тя сама да се гледа. Едно време тя е гледала хората, когато ни е трябвало, тя гледала хората, а тогава трябваше тя себе си да гледа. А сега дошла на 60 години и иска хората да я гледат, казвам. Ето, тази старата сестра как се впрегнала, не се научила. Нямах време да я разправям на нея повече, тя ме гледа и поплака, казва ми. Не бой се, ще се оправи тази работа, тя казва. Ще се оправи, ще се оправи. Пък аз виждам една мисъл, казва, ще се оправи като умра, казвам. Ни най-малко не искам да умреш, но искам да се подмладиш. На себе си казвам, на нея казвам, ще се оправят работите. А тя казва, ще се оправи, а очите ми не виждат, искам да чета, пък очите ми са отслабнали. Ще се оправят работите. И казва, учителю, ти много лесно казваш, че ще се оправят, пък все остават неоправени. По някой път аз гледам с тази лупа и казват, и той без тази лупа не може да чете. Аз тази лупа тургам, за да ви позная вие какви сте. Като я тури нея, познавам всички какви сте. Но сега, като знаете това, ще ми задигнете лупата. Не. Тук има един закон. Аз правя изчисления с тази лупа. Квадрата го вземам да направя изчисление. Под какъв ъгъл ще пада светлината и какви действия ще произведе. Като държа тази лупа, тургам тъй светлината, как ще се пречупи, под какъв ъгъл ще пада и какво влияние ще упражни върху мене. Светлината упражнява едно грамадно влияние. В новото разбиране не трябва винаги да знаете как да се поставите, как да гледате, как да възприемате светлината. Някой тъй гледа накриво. Не. Ти трябва да си поставиш очите право. Трябва да ви покажа как да си поставите очите, за да възприемате светлината. И да знаеш като дишаш... Как да възприемаш светлината и като ядеш, как да възприемаш светлината? Та аз, ако искам новата култура, най-първо ще започна от хляба. Как да се прави хлябът? Как да се сложи и как да започнеш да ядеш и колко трябва да ядеш? Умереност трябва да има в яденето. Умереност трябва да има в тази работа. Ще кажат някой, ти на сила се наяш. Не, не. Ти ще свършиш яденето по всичките правила. Като ядеш, ще учиш, че след като се наедеш, тъй ще поседиш малко и ще бъдеш весел и добре разположен. В понеже това е една приятна работа. Яденето е физическият труд. Това е в физическия свят, а пък в духовния то е най-мъчното нещо. За тях е уране, копане, което за тях е най-трудно, за нас е най-лесно. Значи тяхната трудна работа е наша лесна работа. И след той пиенето на вода. Цяла чаша вода изпие човекът и казва българинът. Урочасъл. Задуха има каква? Като не знаеш как да го дишаш, простудиш се, ще умреш. От задуха това-онова ще се намали кръвообращението и светлината, ако не знаеш как да възприемаш. И тогава става едно главовъртение в ума ти. И работите ти отвънка не вървят и казваш, че имаш лоша съдба. Индуските учени хора, които знаели това, всичките посветени най-първо започват с храната, водата, въздуха, светлината. В школите той го държат като една непроницаема тайна и всичките свои ученици ги учат там. Който може да го научи, той излиза учен като един адепт, а който наполовина го научи, той минава за факир. Отвънка дава забавление на хората. Мощна сила седи във възприемането на храната. Да знаеш каква сила се крие в храната. Ти никога не трябва да приемаш едно парче хляб или грозде от един престъпник. Ако си слаб човек и да ви даде хляб, ти го хвърли на кучетата. Даде ти грозде, ти го хвърли, дай го на сиромасите или го хвърли не яш, който разбира закона. Или един престъпник ще ти круи дреха, той ще ти зарази. Онзи човек, който ще ти круи дреха, да бъде добре разположен, да бъде благороден. Ще кажете, това са празни суеверия. Суеверието е друго. Ако във вас обонянието би било развито, ще видите каква смрад, какъв мирис излиза от един лош човек. Той е воня вътре, при която ти не можеш да седиш. И аз съм привеждал един пример за двама игумени, живели те в един манастир, по-старият не си уредил сметките и умрял. И започнали да обвиняват младия, че той злоупотребил. Този игумен не бил много прав, бил много отцапан и отишъл в онзи свят. Той като се молил, молил, молил дълго време, изпратили го в манастира да си оправи погрешката и казал как седи работата. Но като стъпил в манастира, този манастир запустял. Никой друг човек там не можел да работи. Отцапал го той. Да казвам, на сегашното човечество все са неоправени работите. Я влезнете в някой град, в някой дом, хората там постоянно се карат. Как ще се разбират хората? Трябва велика любов в човешката душа. Трябва велика светлина в човешкия ум. Те ще те гледат и някой ще те пита, откъде си? Ти българин ли си, французин ли си? Това, онова... А не те питат, ти човек ли си, за каква работа си дошъл. Във всичките въпроси влиза нещо материалистично. Ти си християнин, вярваш ли в Исуса Христа? Вярвам. Е, как вярваш? Не зная. Най-голямото страдание за Христа било, че той не бил разбран. Онези, които сега живеят, не го разбраха добре. Това са онези, които заминаха за другия свят. Които са сега, те го разбраха, да бъдем едно с Христа в разбиране и да вършим той, което той върши. Че голямото ни нещастие е, че ние не можем да вършим той, което той е вършил. И казва той, ще вършите по-големи чудеса, отколкото аз, които съм вършил. Бог във вас за в бъдеще ще върши по-големи чудеса, отколкото аз съм вършил. Бог във вас за в бъдеще ще върши по-големи чудеса. Чудеса трябва да се правят, да се обърне светът, да докараме ново съзнание в света, да се въдвори любовта, че хората да могат да живеят взаимно, да не се изтрепват. Да идеш при един съдия, да кажем, едно дело се води 10 години. Ще идеш ти при съдията, ще те пита ти на човек, имаш ли да му дължиш 1000 лева? Дължиш ли му? Дължа му. И колко лихва ти взема? Законът за лихвата е 12, той е турил 20, след 10 години взема 100 000 лева от този човек, а той имал да дава 1000 лева. Съдията трябва да внимава да му каже, много си взел, отстъпи. 100 000 лева, 50 000 лева, много са, 25 000 лева, много са. И ще докара до 4 и до 2%. Има едно право в света, че ако един човек му е дал своята мисъл под наем аренда и той потърси своята мисъл след 1000 години, тогава ако той му вземе 10% и през целия живот не може да му платите това. На всяка една добра мисъл той трябва да взема по половин стотинка на 100 години. Чета и разбира се, казвате, че как ще забогатеем. Чудни са хората. За братя минават, а парите си в лихва дават. Та всичко е на Бога. Какво ще вземеш? Когато Бог казва, даром сте взели, даром давайте, сиромахът казва, богатия нека да даде парите. Така не се разсъждава. Сиромахът не трябва да каже той да даде, и богатия не трябва да казва, че това е негово. И така не се разсъждава, не е негово. Отношения между сиромаси и богати трябва да имаме идеални. И ето какво трябва да бъде идеалното отношение между богатите и сиромасите. Като дойде един сиромах при богатия, богатия да каже: много, братко, ти обичам, я иди на моето място, а пък аз ще взема твоето място. И той стане беден и тръгне по неговия път, а сиромахът иде на богатото място и разполага. И след време пак каже на богатия: мен ми дотегна това богатство, вземи си го. И богатия напусне бедното място, пак си разменят местата. Той трябва да бъде идеалното положение между богати и сиромаси. Дойде ученият при невежи и каже: братко, дотегна ми моето. И той стане невежа, а невежият стане учен. Че сега много лесно човек може да стане учен. А сега всичко знае. Имам една енциклопедия, 2000 тома, и на всеки въпрос мога да ви отговоря. Много е учена енциклопедията. И вие може да дойдете, и вие можете да бъдете учени хора, това е отношение. Аз наричам учен човек е, който има светлина. Невежа човек е, който е в тъмнина. И следователно аз казвам: ела в моята светлина, живей, пък аз ще си почина в твоята тъмнина. И никой няма да ме вижда. Ще седя в тъмнината и ще разсъждавам само за себе си. И като ми дотегне тъмнината, ще кажа: братко, я влез пак в той положение, пък аз в светлината. Вие ще кажете, това са долапи. Та сега животът не е ли долап? За да правим добро, трябва да разбираме онзи великия закон, иначе се отдалечаваме и животът изгубва своя смисъл. Да правим добро някому в света, нищо по-силно от това, ти да обичаш в дадения случай живота. Да обичаш живота не само в себе си, но и в другите. Да обичаш живота в най-малкото същество, не в този смисъл, както се проявява и функционира животът индивидуално, но животът както функционира в себе си. Аз съм наблюдавал една пеперуда, като кацне в очите й, и тя ме гледа под око, като някоя красива мома, казва: харесваш ли ме? Харесвам те. И като речеш да си мръднеш ръката, тя се подигне, казва: бутане няма. Като си мръднеш ръката, тя подскочи. Интелигентни са. Тази интелигентност ме радва в това малко същество. И като му дадеш той слабото условие един ден, то може да се прояви като тебе. Ще кажеш, как може да стане това? Аз не съм ви обяснил и може да ви кажа, как може да стане това. То не се казва даже. Ако ви попита едно дете, не можете да му обясните как да се пали огън. Ти като го приготвиш и му кажеш, тури тази клечка и детето ще запали огъня, без да знае как. И аз мога да ви наредя и да ви кажа, турете клечка да запалите огъня, без да знаете как се пали. Но този огън е цяла наука и е вътре, да знаеш как да се приготовлява човешкото тяло, да знаеш как се е приготвило човешкото сърце, да знаеш как се приготвя човешкият ум, да знаеш как се е приготвила човешката душа, то е един свят красив, то се изисква след хиляди години да се разбере. И сега, и за хиляди години ще има какво да учите. И това могат да ви бъдат задачи за в бъдеще. Сега ви падне един зъб. Сега хората са почнали да правят зъби, тъй идиш при един зъболекар, той ти тури механически зъби в устата, един ден тези зъби ще ги култивират и те ще растат. Нивите ще се тургат, както на нивата бобът и царевицата растат и краставиците. Ще дойде този зъболекар, посадени са те, ще ги прегледа, ще избере от кой кехлибар са и ще каже, като приготви всичко, ще изтегли зъбите и като ви тури вътре, веднага те ще израснат. Или извадили ти окото, ще има тук-там посадени очи. Ще извади едно око, тури ти го и ти прогледнеш, че то е цяла наука. Пръстът ти изкочил. Насадени пръсти има. Сега вас ви се вижда малко странно и за мен е малко странно, но това са красивите неща. Ако е такъв животът, колко красиво щеше да бъде? Ще идиш при някой лекар по очи, сляп си, извади човекът едно око, тури го, благодаря. Идиш при един зъболекар, натури ти всички тия зъби. Излезнеш, гледаш, подмладил си се. Идеш стар си, ще има лекар за старостта. Лекари ще има много тогава. Старият иска да стане млад, казва, дотегна ми старостта. Ще иде при лекаря, той ще тури младата кожа, ще обере старата, ще я тури на страна, ще тури младата кожа отгоре посадена и ще я облечеш. И оттам насетне ти си млад, ще се върнеш на 21 години, всичките бръчки изчезнали. Че това значи да си по-добре, че да се махнат всичките нещастия, които сега висят в нас. Сега скърби има и лицата ни са потъмнели от какви ли не скърби. Много малко радости имат хората. Аз срещна някой така замислен, не виждам никаква философия в него. Казвам, какво има? Бях търговец, изгубих 2 милиона. Навел си главата. Срещам една млада жена на 25-30 години, навела си главата. Какво има? Ожених се, мъж ми ме напусна, търся друг някой. Срещна друг, учител, свършил няколко факултета, изпъдили го. Всичките все замислени. Аз не се смея. Влизам в положението им, казвам, братко, ела при мене, в моето училище ще се научиш как да бъдеш учител, да не те изпъдят. Ела при мене да се научиш да бъдеш търговец и да не те изпъдят старите и в бъдеще да не фалираш. Сега той няма да го казвате на други хора, ще го държите за себе си. Ако можете да го употребите някъде, добре. Но новото в нас ние трябва да го разпределим. Не месете новите неща с старите. Вие правите погрешка. Имайте едно определено място в мозъка си за новото. Пазете го чисто. Но казваш, неприложимо е. Той хубавото го дръж там и ще видиш, приложимо ли е или не. Че къде ще туриш ти любовта? Като срещнеш един човек, който е готов да се жертвува за тебе, той ти обича, желая ти доброто, ти почнеш да се съмняваш, дали той ти обича или не. Ти на себе си тогава ще причиниш пакост. Ако той ти обича, казвам, тази обич не е негова, тази обич е на Бога. Бог ти е погледнал през очите на този човек. Ти се съмняваш в любовта на Бога, тогава в кого можеш да вярваш ти? В дадения момент, когато един човек ти обича, тази любов се дължи на онзи, който ти е дал живота. Казваш, не бой се. А щом се съмняваш и търсиш нещо да се подигнеш, как ще се подигнеш? И всичко, каквото си правил, нищо няма да остане. Ще остане всичката твоя немощ, а хубавото? Ти като влезеш в другия свят, да носиш една мисъл със себе си, да знаеш, че ти си господар на своята съдба. Знаете ли какво значи господар на съдба? Ти искаш да станеш гений, гений ще станеш. Искаш да станеш светия, светия ще станеш. Каквото пожелаеш, всичко можеш да станеш. източните народи, които не са знаели това, турците турили така. Ще туриш един кюляв и като го туриш на главата си, каквото искаш, това ще станеш. Но кюляфа са го разбирали друго яче. Казват, ще ти направи някой кюляв, т.е. в уния видна островърха шапка. Или кюляв кроя някому, изиграва мамя. Има една свещена идея, която може да върши всичко в човешкия живот. Аз ви казвам сега, искам да ви го кажа, но не мога да ви го кажа. Чудни сте. Във вашия съд не мога да го туря, вашите съдове не могат да го хващат. Не, че нямам желанието, но това, което мога да ви го кажа, аз не искам да се изгуби. Вие, за пример, ще кажете, ама той може ли да го направи това нещо или само ни залъгва? Че вие не разсъждавате както трябва. Ако аз ще ви залъгвам, всички трябва да ми платите. Трябва да ви взема пари. Залъгване без пари не става, с пари става. Какво ще се губе времето аз? А понеже аз искам да имам с вас търговски операции на честни начала, мисля да ви кредитирам и ще си изплатите както трябва, без да подписвате полици. Ще ви опитам на вашата честна дума. Той, което ще ви дам, готови ли сте да го приложите? И ако ви го кажа, вие ще изнесете това нещо и почти ще се свърши работата. Като онзи цар, който искал да опита жените, искали те власт. И казва, ще ви туря на власт, но да направим един малък опит. Той е затворил нещо в една кутия и казал, този капак ще го държите затворен, няма да го отваряте, ще го турите тъй както е. И ще го пазите за 7 дена. Държали го те 6 дни и казват на 7-я ден, да видим какво има вътре. И като отворили, едно птиче изхвръкнало. Занесли го при царя и той пита, къде е птичето? Излезе. Още не сте дорасли. Сега да преведа тази поговорка. Всяка една хубава мисъл, която не може да остане вътре в човешката душа и да прояви своята сила, тя е една изхвръкнала птица. Всяко едно желание, което не може да се изпълни вътре в човешкото сърце, то е една изхвръкнала птица навънка. Всяка една постъпка, която не може да се направи на време, тя е една изхвръкнала птица. Хубавата мисъл ние трябва да я задържаме. И силата на новите влияния на сегашния век седи в това. И вие трябва да видите, че онези хора, които водят съдбините на хората, се отличават с много голямо търпение. Колко трябва да се търпи, за да се постигнат някои работи? Та верующите в този век или хората, които вярват в благото на човечеството, онези, които поддържат тази идея без разлика какви вярвания може да имат, че новите времена идват сега. Новите времена, подразбирам, иде нещо в света много хубаво. Такова хубаво никога не е идвало. И като дойде, ще го видите. И аз искам вие да го видите. Казвам, иде пролета. И тази пролет е много хубава. Тъй, щото да бъдат книгите ви готови. И такава пролет не сте имали никога. Ама чакай да видим. Няма какво да чакате, вие се пригответе, ще бъдете готови всички. Ама ако не стане той нещо? Ще стане. Всичко той ще стане. Именно то ще стане. Сега той, което никога не е станало, сега ще стане. Да. И ничия власт в света не е в състояние да отмени това нещо. Зато и се изисква от всички ви не догматизъм, но какво? Аз съм казал, не е въпросът там. Онова, което ви казвам, то е истината. И тази истина ще дойде. Тогава ще проверите. Но тогава всеки въпрос, дали аз съм казал или друго е казал, но онова, което съм казал, да е вярно, да е истина и да съответства на онази истина, която иде в света, и всички вие трябва да бъдете тъй истинни, за да бъдете изразители на той божественото във вас. И като му служите, не че мен ме радва, че сте дошли при мене. Мене ме радва вашето присъствие дотолкова, доколкото вие сте изпратени от Бога да ме слушате. И аз се радвам на това и за вас. Трябва ли да ви радва моето присъствие, доколкото аз съм пратен от Бога да ви кажа истината? И вие и аз да изпълним волята на онзи, който е направил всичко. Тогава няма никакво различие, защото красиво е и да говориш. По-красиво е да слушаш, защото когато Господ говори, ние трябва да слушаме. И после трябва да приложим отвънка онова, което сме слушали. Защото ако е да се говори, то е друг въпрос. Изисква се да правим добро. Това значи да правим доброто, да бъдем готови, да вършим онова, за което сме пратени на земята, което ще внесе в нас новия живот. Той ще донесе не по физически начин. Ние ще бъдем от тъй наречените щастливи хора. Всеки трябва да бъде щастлив. И аз искам вие, като се срещнете, да се поздравлявате, да търсите щастливите, да видите дали някой е станал щастлив и ако някой е нещастен, да кажете, още няколко дни и ще бъде щастлив. И на друг да кажете, тебе ти остават само още един ден. 20 години си лежал в затвора, след един ден ще бъдеш свободен. На някои са лежали и са отлежалите, им остават още 4-5 дена и ще излязат от затвора. Мнозина сте лежали в този затвор. И сега се съмнявате, казвате, какво ли ще бъде нашето бъдеще, когато един цар има 10 души синове. Трябва ли тия братя да се карат помежду си, кой ще бъде наследникът? За тях ще бъде безразлично това, всеки да каже, братко, ще остане столът свободен, най-способният, най-добрият, най-умният, той ще управлява. И всички трябва да се радват. И онзи, който управлява, и онези, които са управлявани. Всички да се радват. Управлението да бъде по един вътрешен принцип, да се управлява по един вътрешен закон, дето няма насилие. По любов трябва да се управлява не външно, а вътрешно. И онзи, който те управлява, той от себе си трябва да дава, а управлявания трябва постоянно да взема. И като им дотегне, ще си сменят местата. Сега върху тази мисъл вие разработете. Разберете я. Аз ще се радвам, че вие не я разбрахте както трябва. Когато аз се учих, и за мене беше така. Той, което не разбирате, то може да се осъществи. Което разбирате, то не се осъществява. Невъзможните неща в света са възможни. Невъзможното за човека е възможно за Бога, който живее в човека. И невъзможното за човека отвънка е възможно за Бога отвътре, за разумното в света. Аз го наричам в света разумното. И вътре, и вънка. Всичко е възможно. И желая той разумното да бъде със всинца ви. Благословен Господ, Бог наш. Тайна молитва. Четвърта неделна беседа, държана от учителя на 22 октомври 1933 г. 10 часа сутринта, София, Изгрев.